बेंजामिन फ्रैंकलिन एक जीवन चरित्र, योना जेल्डिस मैकडोनो चित्र, मलका जेल्डिस। दो व्यक्ति तेजी से सड़क पर चले जा रहे थे। उनकी आंखें आसमान में घुमड़ते तूफान और उसके बादलों पर टिकी हुई थी। एक के हाथ में कुछ अजीब तरह की पतंग थी जिसके ऊपरी सिरे पर धातु का एक तार निकला हुआ था और पतंग की डोर में एक चाबी लटकी हुई थी। वे दोनों एक मैदान में पहुंचे और तभी बारिश शुरू हुई और जोर से बिजली कड़कने लगी। उनमें से छोटा व्यक्ति पतंग को लेकर मैदान के दूसरी छोर की ओर दौड़ा और पतंग आसमान से बातें करने लगी। बड़े ने पतंग की डोर पकड़ी हुई थी। पानी से तर बतर दोनों एक छप्पर की तरफ बढ़े और उसके नीचे इंतजार करने लगे। थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। दोनों निराश से एक दूसरे को देखने लगे। तभी पतंग की डोर पकड़े व्यक्ति ने देखा कि डोर से निकले कुछ रेशे तनकर खड़े हो गए थे, मानो उनमें जान आ गई हो। वह अपनी उंगली को चाबी के पास ले गया और उसे एक झटका सा महसूस हुआ, बिजली का झटका। जैसे कि उसे उम्मीद थी, बिजली की एक चिंगारी गीली डोर के सहारे बादलों से धातु की चाबी तक आ पहुंची थी, जिससे चाबी विद्युतीकृत हो गई थी। बिजली का जो हल्का झटका उसने महसूस किया था वह इस बात का प्रमाण था। उस आदमी का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन और उसने अपने बेटे विलियम की मदद से यह साबित कर दिया था कि बादलों के बीच चमकने वाली रोशनी वास्तव में बिजली यानी विद्युत थी। सन 1706 की एक ठंड से ठिठुरते दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म हुआ था। उसके पिता जोशी बॉस्टन शहर में साबुन और मोमबत्तियां बनाया करते थे और माँ अबिया अपने बच्चों की देखभाल करती थी, जो कि दो चार नहीं पूरे 13 थे। वे सभी चार कमरों के एक छोटे से घर में रहते थे। बेंजामिन बेन ने बहुत छोटी उम्र में ही पढ़ना सीख लिया था और अक्सर जाड़ों की दोपहर में कोई किताब थामे अपने बिस्तर में दुबके रहता था। उसके माता पिता ज्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, इसलिए उनके पास थोड़ी ही किताबें थी, लेकिन बेन को इससे कोई शिकायत नहीं थी। वो उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ता रहता, हालांकि वे अक्सर मुश्किल शब्दों से भरी होती थी और उनमें तस्वीरें भी गिनी चुनी ही होती थी। जब बेन 7 बरस का था, उसने एक कविता लिखी। यह इतनी अप्रत्याशित घटना थी कि उसके माता पिता ने उसे स्कूल भेजने का निश्चय किया। उन दिनों बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे, इसलिए माता पिता द्वारा स्कूल भेजा जाना किसी भी बच्चे के लिए बड़े गौरव की बात थी। बेन पढ़ने और लिखने में बहुत होशियार था, लेकिन गणित में बहुत कमजोर, और उसे समझ नहीं आता था कि उसे लैटिन जैसी प्राचीन भाषा क्यों पढ़ाई जा रही, जिसे अब कोई बोलता तक न था। जैसे उसकी उम्र बढ़ी, वह घुंघराले बालों और चमकदार आंखों वाला हिस्ट पुष्ट सुंदर किशोर बन गया। उसे तैराकी और पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। उसकी पहली इजाद यह थी कि वह तैरते समय अपने हाथों और पैरों में लकड़ी के फट्टे बांध देता था, जिससे कि वह और तेजी से तैर सके। 2 साल बाद बेन को स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके माता पिता को अपनी दुकान चलाने में उसकी मदद की जरूरत थी। बेन को गणित से भी ज्यादा बुरी लगती थी भेड़ और गायों की उस चर्बी की दुर्गंध जिसका इस्तेमाल मोमबत्ती बनाने में होता था। इसलिए उसके पिता ने उसके लिए कोई और काम खोजना शुरू किया, बढ़ई का काम, ईंट चीनने का काम या पीतल का सामान बनाना। कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगा। आखिर एक दिन जोशिया को एक बहुत अच्छा विचार आया। उसने सोचा, क्योंकि बेन को किताबें इतनी पसंद है, उसे किताबें बनाने का ही काम क्यों न सिखाया जाए। बेन के भाई जेम्स की बॉस्टन में किताबें छापने की दुकान थी। बेन को उसी के पास प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। वैसे बेन अपने भाई के लिए काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कम से कम यह ईंटें चिनने के काम से तो अच्छा था। इस प्रकार 1718 में 12 साल की उम्र में छपाई का काम सीखने के साथ बेन के व्यावसायिक जीवन की शुरुआत हुई। जेम्स की दुकान में बेन ने धातु के छोटे छोटे अक्षरों को विशेष प्रकार के फ्रेम में लगाकर छपाई का साचा बनाना सीखा, जिससे कि वे शब्द कागज पर छापे जा सके। जल्दी ही वह कहानियां और गानों की छोटी छोटी किताबें छापने लगा। इसी बीच बेन ने लेखन पर भी अपना हाथ आजमाया। उसने कई प्रसिद्ध घटनाओं पर कविताएं लिखी। इनमें से एक में किसी व्यक्ति के नदी में डूबने का विवरण था और एक में काली दाढ़ी वाले एक समुद्री डाकू का। जेम्स को बेन की कविताएं अच्छी लगी और इसलिए उसने उन्हें प्रकाशित भी किया। जल्द ही बॉस्टन भर में कविता लिखने वाले इस बालक की चर्चा होने लगी। सन 1721 में जेम्स ने एक अखबार न्यू इंग्लैंड कुरेंट का प्रकाशन शुरू किया। बेन इसकी प्रतियां छापता और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाता। उसे यह काम तो अच्छा लगता था, लेकिन जेम्स उसे पसंद नहीं था, क्योंकि वह उसके साथ कड़ाई से पेश आता था। बेन बॉस्टन के जनजीवन के बारे में हंसी मजाक भरे लेख लिखने लगा।

81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अमेरिका का संविधान तैयार करने में भी अपना योगदान दिया। 17 सितंबर 1787 के दिन इस संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। वही संविधान आज भी उस देश की शासन संबंधी आदर्शों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद बेन अपनी पुत्री और नाती पोतों के साथ रह रहे थे। उनका स्वास्थ्य अब ढलने लगा था। जब स्वास्थ्य कारणों से वो बिस्तरे तक सीमित रहते तो अपने नाती पोतों की बातें सुनकर अपना दिल बहलाते। बेन के जीवन के अंतिम कार्यों में से एक था दास प्रथा के उन्मूलन के लिए उनका प्रयत्न। वह दास प्रथा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष थे और इस विषय पर अपने विचार लिखते रहते थे। उनके अंतिम सार्वजनिक कार्यों में एक था कांग्रेस को दास प्रथा की समाप्ति की पुरजोर सिफारिश करने वाला एक ज्ञापन सौंपना। 1790 की वसंत ऋतु के समय बेन गंभीर रूप से बीमार हो गए और 17 अप्रैल को उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उनकी आयु 84 वर्ष की थी। पूरे अमेरिका व अन्य देशों में भी उनके निधन का शोक मनाया गया। उनके अंतिम संस्कार में 20,000 से भी ज्यादा अधिक लोगों ने भाग लिया। मृत्यु के बाद भी अनेक प्रकार से श्रद्धांजलियां दी जाती रही। बहुत सी कविताएं, लेख और पुस्तकें लिखी गई और कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाएं लगाई गई। बहुत से अमेरिकी नगर के संस्थानों और मार्गों पर उनका नाम अंकित है। $100 के नोट पर उनका सौम्य और विद्वान चेहरा आज भी मुस्कुराता है। यद्यपि उनके संसार छोड़े एक लंबा समय बीत चुका है, एक प्रकाशक, वैज्ञानिक, आविष्कारक, देशभक्त और राजनीतिक के नाते समाज पर उनका अमिट प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। जिस महान देश की स्थापना उनके योगदान से हुई वह लगातार फल फूल रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की जीवन की समय रेखा। 1706 बोस्टन में मिल्क स्ट्रीट पर जन्म। 1718 अपने भाई जेम्स के साथ 8 वर्ष लंबे वेतन रहित प्रशिक्षण की शुरुआत। 1722 साइलेंस डूगुड के नाम से हास्य लेखों का प्रकाशन। 1723 घर छोड़कर भागना, पहले न्यूयॉर्क और फिर फिलाडेल्फिया पहुंचना और अपनी भावी पत्नी डेबी रीड से मुलाकात। 1724 पहली बार इंग्लैंड की समुद्री यात्रा। 1726 फिलाडेल्फिया को वापसी। 1728 फिलाडेल्फिया में छापे खाने की शुरुआत। 1730 डेबी से विवाह और पहले पुत्र विलियम का जन्म। 1731 अमेरिका की पहली पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत। 1732 पुअर रिचर्ड्स एल्मनॉक का प्रकाशन, दूसरे बेटे फ्रैंकी का जन्म। फिलाडेल्फिया के सर्वप्रथम स्वयंसेवी 1736 फिलाडेल्फिया के सर्वप्रथम स्वयंसेवी अग्निशमन दल का गठन। फ्रैंकी की चेचक से मृत्यु। 1737 फिलाडेल्फिया के पोस्टमास्टर पद पर नियुक्ति। 1743 पुत्री शैली का जन्म। 1751 पेंसिल्वेनिया विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित। बादलों की बिजली 1752 बादलों की बिजली को जांचने के लिए पतंग और चाबी वाला प्रयोग। 1752 इंग्लैंड की दूसरी समुद्री यात्रा। 1762 2 साल फिलाडेल्फिया रहने के बाद इंग्लैंड की यात्रा। 1766 स्टैंप एक्ट की वापसी के लिए संघर्ष। 1771 अपनी आत्मकथा के लेखन का प्रारंभ। 1774 पत्नी डेबी का निधन, फिलाडेल्फिया को वापसी और कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में नियुक्ति। 1776 आजादी नामे को लिखने की जिम्मेदारी, अमेरिका के लिए समर्थन मांगने हेतु फ्रांस की यात्रा। 1783 अमेरिका और इंग्लैंड के बीच शांति समझौते में योगदान। 1785 अमेरिका वापस लौटने पर भव्य स्वागत। 1787 81 वर्ष की अवस्था में अमेरिकी संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले वृद्धतम व्यक्ति। 1789 दास प्रथा उन्मूलन सभा के अध्यक्ष पर नियुक्ति, अध्यक्ष पद पर नियुक्ति। 1790 17 अप्रैल को निधन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के आविष्कार बायफोकल चश्मे, जिनका इस्तेमाल पास और दूर दोनों एक ही चश्मे से देखने के लिए होता है। बिजी बॉडी, कई दर्पणों से बनाई गई ऐसी व्यवस्था जिससे घर के ऊपर तल पर बैठा व्यक्ति भी नीचे जाकर द्वार खोले बिना द्वार पर खड़े व्यक्ति को देख सके। 3 सुइयों वाली घड़ी, जो कि घंटे और मिनट के अलावा सेकेंड भी दर्शाती है। इससे पहले की घड़ियां केवल घंटे और मिनट ही दिखाती थी। एक्सटेंशन आर्म, लंबी छड़ी से बनाया गया यंत्र जिससे ऊंचाई पर रखा सामान आसानी से उठाया जा सके। फ्रैंकलिन स्टोव, गर्म हवा को कमरे में चारों ओर समान रूप से फैलाता है और धुएं को चिमनी के रास्ते बाहर फेंक देता है। लाइब्रेरी चेयर, कुर्सी में नीचे छिपे हुए पायदान में लगे होते हैं जिन्हें खींचकर बाहर निकाला जा सकता है और उन पर खड़े होकर ऊंचाई पर रखी किताबों तक पहुंचा जा सकता है। तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर आकाश से गिरने वाली बिजली को अपनी ओर खींचकर धरती में भेज देता है और इमारतों व उनमें उपस्थित लोगों को सुरक्षित रखता है। दूर चलित ताला, बिस्तरे में बैठे बैठे एक रस्सी को खींचकर घर के दरवाजे में ताला डाला जा सकता है। पुअर रिचर्ड्स एल्मनॉक ने में ब्रेन फ्रैंकलिन द्वारा लिखी सूक्तियां, मछलियां और मेहमान दोनों में 3 दिन बाद दुर्गंध आने लगती है। ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। 3 लोग किसी राज्य को गोपनीय तभी रख सकते हैं जब उनमें से 2 की मृत्यु हो जाए। इंसानों और खरबूजों को परख पाना आसान नहीं। उधार लेने वाला अपने लिए मुश्किलें ही मोल लेता है। कुलाड़ी के छोटे छोटे प्रहारों से बड़े बड़े बरगद भी गिर जाते हैं। खोया हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेम करें और अपने प्रेम को काबिल बनाएं। रोजाना 1 सेब हकीम को दूर ही रखता है। जो कुत्तों के साथ रहेगा उसके मक्खियां तो चढ़ेंगी। जो बोलते ज्यादा है वो ज्यादातर करते बहुत कम है। समय से सोना और समय से जागना, यही राज है सेहत, दौलत और समझदारी का। समझदारी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। बेंजामिन फ्रैंकलिन।